Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Dobry wieczór, taka piękna pora, taka piękna pogoda, taka piękna rozgłośnia. Program trzeci Polskiego Radia. Powinienem zapomnieć się przedstawić, jak zwykle mam jak zwykle to czynię, ale nie. Dzisiaj zaproszę Państwa zgodnie z prawem i z tym, jak powinno się zaczynać audycję. Radosław Okrasko do usług przez najbliższą godzinę. Za nami The Apples. Dzisiaj wydanie funkujące, czyli od funka do franka. Ostatnie dwie audycje bardziej punkowe. Pod hasłem od punka do franka, tym razem zdefiniujemy funk and rolla i trochę bliżej korzeni muzyki gruwiącej się znajdziemy. Teraz sięgam po płytę z Punky Wilson, to nie najmłodsza wokalistka. Tę płytę nagrała z The Quantic Soul Orchestra, a jako że przyznałem się do tego, że o tej pięknej porze nie zawsze jestem najedzony, to utwór też stosowny, Don't Joke with a Hungry Man. Przyznałem się za każdym razem, kiedy tutaj przed mikrofonem występowałem w programie trzecim. Z Punky Wilson. Za nami The Apples z Izraela i Spunky Wilson, czyli muzyka, która brzmieniowo nawiązuje do lat 70. I teraz nominalnie znajdziemy się w 79. roku. Wjeżdżamy z płytą punkową i kapelą, która słynęła z tego, że miała najbardziej w tym środowisku, czyli postpunkowym, najbardziej funkującą sekcję rytmiczną. To Gang of Four i płyta Entertainment, która miała wpływ na wiele alternatywnych zespołów. Między innymi Flea, basista Red Hot Chili Peppers, przyznaje się do tego, że to pierwszy album, który zainspirował go do tego, żeby robić rzeczy szalone, słuchać muzy, tańczyć, powiem cenzuralnie, uprawiać miłość fizyczną, a także być częścią naprawdę really cool. Oprócz tego narzeka na pewnego muzyka zespołu U2, który, mówiąc o swoich inspiracjach, które miały wpływ na jego styl grania na gitarze, wymienia starych bluesmenów. Tutaj również niecenzuralnie go nazywa i mówi: jak to, a co z Andy Gillem z Gang of Four? Przecież to jego styl gry najwyraźniej słychać było we wczesnych nagraniach U2. Także Flea dostrzega wpływ Gang of Four na Fugazi czy Jane's Addiction. Pierwszy utwór na dzisiaj z płyty Entertainment to Not Great Men. Chad Doyle z zespołu TAD twierdzi, że płyta Entertainment zespołu Gang of Four zmieniła jego życie. To samo stało się z Kurtem Cobainem według Tada Doyla. Michael Stipe z kolei uważa, że oni naprawdę wiedzieli, jak swingować. Ukradłem bardzo dużo z ich dorobku. Michael Stipe, R.E.M. To Dzika Karta w trójce. Ja nazywam się Radosław Okrasko i dzisiaj gramy bardziej gruwiąco, bardziej funkowo, funk and rollowo. Za chwilę jeszcze jeden utwór z płyty Entertainment. To niesamowity debiut tego zespołu, wydany w roku 1979. Kolejna kompozycja to Naturals, Not In It. Powstali w 1977 roku w Leeds. John King, Andy Gill, Dave Allen i Hugo Burnham. Przyjaźnili się m.in. z The Fall i Mekonsami. Angielski zespół, który miał niebagatelny wpływ na amerykańską scenę muzyczną i to przez wiele lat, także w latach 90. Wspomniałem o tym, że również Jane's Addiction odnotowali im wpływ na swoje działania muzyczne. Wpływ Gang of Four oczywiście. Perry Farrell i Dave Navarro, czyli panie i panowie, Juana Adicción. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Adicción. We'll be right back. słynna, ocenzurowana okładka płyty Ritual de lo Habitual, Jane's Addiction. Byłem ciekawy, czy dojdziemy do końca z tym utworem, ponieważ jest to jedna z bardziej porysowanych płyt. Kupiłem ją na początku lat 90. za ciężko zarobione podczas chyba zbierania truskawek albo innych owoców podczas wakacji pieniędzy. Zbierania truskawek po to, żeby zarobić pieniądze. Może tak jaśniej się wyrażę. I do tej pory ta płyta jest ze mną i jakoś nie może się zestarzeć zupełnie. Nie może się jakoś zdewaluować, jeśli chodzi o wartość muzyczną. Jane's Addiction. Świetny, świetny album. A my ze Stanów wracamy do Anglii, konkretnie do Brighton. Tutaj rezyduje zespół The Greets, psychedeliczno-funkowy zespół, który brzmi jakby nagrywał swoje płyty w latach 60. albo 70. i o tym za chwilę Państwo się przekonają, bo przed nami utwór Boom Boom. You're gonna want me someday. Oh. Podobno matka jest tylko jedna, ale nie matka wynalazków, bo tych matek jest co najmniej kilka. To zespół dowodzony przez Franka Zappę, Mothers of Invention. I specjalny zapis wcześniej niepublikowanych wykonań koncertowych, pochodzący z Bostonu z 1968 roku w The Ark Boston 68. Tę płytę kupiłem w tym tygodniu, więc jest to również dla mnie świeże koncertowy zapis tego, co Frank Zappa wyczyniał pod końca 60. I cóż, jeszcze jeden utwór przed nami Franka, tylko dopowiem, że to brzmiało tak, jakby Frank naigrywał się z miłosnych uniesień w piosenkach z lat 50. i 60. Valerie za nami. A teraz mała niespodzianka. The other side of this charming teenage record is a tune called My Guitar Wants to Kill Your Mama. Here live in person is our deluxe teenage rendition. Your mama and your daddy saying I'm no good for you. They call me dirty from the alley, but I don't know what to do. I want to burn your land. I get to me when it makes me mad. Na tym wydawnictwie tytuł tego utworu to My Guitar, a pełne brzmienie tytułu to My Guitar Wants to Kill Your Mama. I kiedyś pozwoliłem sobie już zaprezentować tę kompozycję w wersji studyjnej, a przed chwilą z Ark w Bostonie z 1968 roku wykonanie na żywo. Frank Zappa i Mothers of Invention. W lipcowej audycji pozwoliłem sobie powiedzieć, że Beastie Boys troszeczkę naśladowali Franka Zappę, który wywarł niewątpliwy wpływ na różnych niepokornych artystów, poszukujących artystów. Dzisiaj maleńki rewanż, to znaczy fragment płyty Ill Communication i bardzo funkowy utwór Beastie Boysów, ponieważ przypominam, że dzisiaj gramy bardziej funkowo, funk and rollowo. Sabroza to utwór, który pojawił się w tym samym momencie co Sabotaż. A do Sabotaż jeszcze dzisiaj wrócimy. Ill Communication, Beastie Boys i utwór Sabroza. wszyscy byli zaskoczeni, kiedy okazało się na płycie Check Your Head, że Beastie Boysi potrafią świetnie grać na instrumentach i charakteryzuje się to granie niesamowitym feelingiem. To również słychać na późniejszym albumie, czyli Ill Communication. W utworze przed chwilą bardzo wyraźnie było słychać. Z tego krążka też pochodzi wielki hit Beastie Boysów Sabotage. Ja pozwolę sobie zagrać w wersji nieco cięższej. Cancer Buds to zespół z Kanady. Ja dowiedziałem się, że w Kanadzie właśnie Dzika Karta jest słuchana. Tak przynajmniej działo się miesiąc temu. Sławek Lesiuk słucha i bardzo go pozdrawiam. Różnica czasu powoduje, że to są trochę lepsze realia dla tej audycji, dla Dzikiej Karty. Dziś na żywo jest godzina 3:40 w Polsce. W Kanadzie musiałbym policzyć. W każdym razie Kanadę pozdrawiamy i kanadyjski zespół gramy. Cancer Buds i Sabotage. No i cóż, że z Kanady. Nikt nie zna Cancer Buds, no bo nikt nie zna kanadyjskich zespołów. Chyba tylko Arcade Fire i Bryana Adamsa. Oczywiście żartuję, przesadzam i w ogóle. Mój wydawca siedzi, a nie chodzi o pozbawienie wolności, ani ograniczenie, tylko siedzi przy komputerze, no, nie za dużo mówi, tak jest małomówny. Mój wydawca to Piotr Kordaszewski. Bardzo dziękuję za bycie tutaj, ponieważ o tej porze przyjechanie do Trójki jest naprawdę nie lada wyczynem. I cóż, mój wydawca to również tytuł płyty pewnego kultowego zespołu. To określenie kultowe bardzo do niego pasuje, również do lidera, do frontmana tego zespołu. I za chwilę tego zespołu właśnie posłuchamy. To będzie mój taki mały prezencik muzyczny dla mojego wydawcy, którym jest Piotr Kordaszewski. Bo wiem, że on lubi I tutaj nie będzie za dużo wokalu, natomiast właśnie ciekawe, czy Piotr rozpozna z jakiej to płyty, z jakiej sesji nagraniowej, bo nie z albumu Mój Wydawca w każdym razie. Przed Państwem Kurt. Tak, no Piotr Kordaszewski nie do końca rozpoznał ten utwór, to Vanilia z płyty bonusowej dołączonej do albumu Salon Recreativo. Tak na marginesie powiem, że minęło trochę lat od wydania tej muzyki na płycie CD, ale to jak to zostało wydane, to pozostawia wiele do życzenia i jednak realia i wymagania, tudzież standardy się trochę zmieniły, no bo trochę wkładka wygląda jakby to była płyta piracka, ale nie, jest hologram, jest nawet cena z pewnego dużego salonu płytowego, są tak dosyć chamsko wklejone w procesie przygotowania na komputerze sponsorzy i patroni medialni. No generalnie wygląda to nieciekawie. Zdjęcia też jakieś takie niezbyt ostre i w ogóle teraz SP Records trochę bardziej przykłada się do swoich wydawnictw, szczególnie jeśli chodzi o winyle, które wychodzą w jakichś limitowanych nakładach, numerowane i w ogóle. Oczywiście nie za darmo. To utwór dosyć ciekawy, ten za nami, ponieważ i Human Beatbox, i takie bardzo awant-jazzowe dęciaki. Prawdopodobnie Jerzy Mazalewski maczał swój saksofon w tym nagraniu, przynajmniej na moje uszy tak to brzmi. A jeśli już przy Mazolach jesteśmy, to za chwilę kolejny wykonawca z Polski i też utwór taki funk jazzowy, można powiedzieć. Album nosi tytuł Monster of Jazz. On swego czasu był w tej rozgłośni, czyli w Trójce, grany dosyć mocno. To było kilka lat temu, a potem chyba wszyscy zapomnieli o tej płycie, a ja ją dzisiaj przyniosłem, ponieważ bardzo pasuje do klimatu dzisiejszej audycji. Utwór, który za chwilę, to Diamond Way. I mimo tego, że on trwa tylko 3 minuty z okładem, to brzmi jakby czas był z gumy i jakby on był dłuższy, ponieważ tak jest napakowany przestrzenią muzyczną. Trochę jak w powieści Kurta Voneguta, Syreny z Tytana, gdzie różne eksperymenty czyniono z czasoprzestrzenią. Posłuchajcie zresztą sami, myślę, że dobrze wypełni przestrzeń dźwiękową w waszych domach. Ekipa Wojtka Mazalewskiego, czyli Pink Floyd, i album za nami Monster of Jazz. Zostało już niewiele czasu, więc teraz artysta bardzo przeze mnie szanowany, który zaprosił mega gwiazdę perkusjonaliów do swojego nagrania. Jimmy Tenor i Tony Allen, czyli połączenie Skandynawii z Afryką. Trochę afrobitu na koniec. Ten utwór, który na zakończenie tej audycji, to Full House. Album nosi tytuł Saxcentric, ponieważ Jimmy Tenor, specjalista od instrumentów klawiszowych, także tutaj na nomen omen tenorze, saksofonie tenorowym gra, oprócz tego na wielu innych instrumentach. Płyta brzmi, jakby była nagrywana na setkę, jak za dawnych czasów. Zresztą teraz ta receptura jest bardzo często przez zespoły wykorzystywana, czyli granie w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu. Natomiast tutaj, przez to, że Jimmy gra na tak wielu instrumentach, to nie sposób zdać sobie sprawę, że to wszystko śladami było nagrywane. Saxcentric na koniec, to była Dzika Karta. Ja się nazywam Radosław Okraską, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zostanę tutaj zaproszony. Bardzo, bardzo dziękuję, życzę udanej niedzieli na zakończenie Jimmy Tenor. autopromocji.